Welkom iedereen bij IT-Wende 211 van 14-6-2013. In de box hangen Luc Sala, daar punt Bart van Klaver en mijn naam is Martin Breursen. En daar, die is retro. Hij is terug naar de analoge telefoon zowat. Toch via Skype, maar niet op zijn nieuwe iPhone. Want... Ik heb een krulsnoer met een mini-jack in mijn MacBook Air gekoppeld. Belachelijk. Omdat Skype op mijn iPhone 5 met iOS 7 continu ontploft. Ja, dat is vervelend. Nou ja, het is toch ver vanaf. Precies, ja. Komt toch, wat is het in de herfst? Het is de software update die van je iPhone en Android maakt. Wordt er wel, niet gefluisterd, niet eens. Er wordt gewoon geschreeuwd op het internet. Ja. Ik heb de beelden gezien, ja, en ik vond het er ook verrassend veel op Android lijken. Precies, ja. Maar ondanks dat Skype niet werkt, wat is de algemene conclusie tot nu toe dan? Want je draait hem sinds gisteren of zo? Nee, nou, ik draai hem al. Kijk, ja, sinds eergisteren. Mm-hmm. Oeh, al lang. Ja, al veel langer. Twee keer zo lang, toch? 50% extra. Het is een beetje. Ja, het is wel een beetje love it or hate it, denk ik. Het is wel het logische vervolg op wat er zat te komen. Ze hebben natuurlijk die iOS-man hebben ze eruit gegooid. Mm-hmm. Ja, ik moet ook wel zeggen dat ik het idee heb dat sindsdien de kwaliteit van de software ook wel minder geworden is. Dus dat er eerder gereleased wordt en dat er gewoon meer problemen mee zijn. Ja, de laatste versie... Toen die uitkwam, waren er ontzettend veel problemen mee. Met de wifi en met de batterijduur. En heel veel updates voor geweest. Dat was tussen updatejes en dan een updateje wel alleen voor de iPhone, maar dan niet voor de iPad. En dan raken de nummers scheef en rare dingen. Ach, vinden wij dat niet zo erg updaten, maar de gemiddelde man die zit toch niet constant zijn telefoon te updaten? Nou, gaat het automatisch? Nou, niet helemaal hoor, nee. Ik heb regelmatig toestellen, iPhones, iPads van vrienden en bekenden, familie om me heen. En als ik die dan in mijn handen heb, ja, dan zie ik daar natuurlijk een 5 branden. En die 5 die brandt in mijn ogen. En die zegt, er moet iets worden bijgewerkt. Soms staat er een 1 bij de instellingen. Ja, en als je dan op die instellingen drukt en dan algemeen aan de software update, dan zegt hij, ja, ik heb 5 jaar softwareontwikkeling voor je. Goed. Ja. Het is een beetje wennen aan de interface. Het is een beetje veel gezoom en je wordt er een beetje zeeziek van. Als je 2 keer op de homeknop drukt, dan krijg je een soort alt-tab met vlaggetje tap onder Windows. Met van die live tiles die wel door blijven bewegen en door blijven draaien. Dat is op zich wel weer aardig. Maar het is, ja, zelfs op een iPhone 5 voelt het nog niet helemaal snappy. Het is natuurlijk een hele vroege beta ook. Het is nog een beetje wennen en een beetje zoeken, maar ze zijn wel op de goede weg. En waar gaat dat allemaal naartoe? iOS 8 wordt de BB10? Ja, zoiets, ja, denk ik. Ja. Ja. Wat ik Apple wel moet nageven is, ondanks dat het tempo wat lager ligt en de kwaliteit ook wat lager, dat ze wel door blijven gaan. Wat ik BlackBerry natuurlijk wel verweten heb, is dat ze ook wel door zijn blijven gaan, alleen dan achter de schermen, dus het publiek er veel minder bij betrokken hebben. Dus gewoon echt een adempauze van 3 jaar genomen hebben. En hebben gezegd van, nou, we gaan nu iets heel moois maken. En als het af is, dan mogen jullie kijken. En dat is toch een beetje het nieuwe ontwikkelen geworden. Dat je mensen betrekt. Dat je misschien zelfs voor iets wat helemaal niet af is, of wat alleen maar een idee is, tegen Kickstarter aanhaalt. En in 3 dagen tijd $10 miljoen ophaalt. Om wel die film te maken die je wil maken, bijvoorbeeld. Dus ik zie daar wel een beetje zo'n soort 1.0, 2.0 splitsing. Van mensen in een eerder stadium betrekken. En ik heb het idee dat het Apple dat wel goed doet. Maar ja, goed, die krijgt daar ook wel. Indicaties, jongens. Zijn er enige indicaties dat er nieuwe producten van Apple gerelateerd zijn in iOS 7? Ik bedoel bijvoorbeeld Ja, iOS in the car. Eindelijk. Ik zat van de week een elektrische auto te bekijken. Ja, en er zit dan van de autofabrikant een of ander entertainment systeem in. Ja, waarvan ik al denk, als ik het plaatje zie van, oh nee, dit wil ik niet. Nou, Apple heeft de aanloop naar iOS 7 is eigenlijk, denk ik, voor de lancering van iOS in de car, als je het zo mag stellen. En dat wordt een soort parrot, een soort extern apparaatje, waar dan ook zogenaamd iOS op draait. Misschien is dat ook wel zo, of willen ze ons doen geloven dat het zo is. Ja, dan kun je eindelijk in je auto. Dus de fantastische dingen die je ook al met je telefoon kon. Moet je niet in de auto gewoon auto rijden? Ja, maar goed. Of dat wil ik ook nou heel erg ouderwets? Dat is ouderwets. Ja. Maar luister even. Dus je bedoelt dat wat wij dachten dat in de iWatch zou komen. Hè, dus een Bluetooth interface en dat soort dingen. Oh, die komt ook. Die komt ook, maar dat hebben ze een apparaatje voor gemaakt voor in de auto. Ja, inderdaad. Okay. iOS in the car, je moet het maar eens googlen. Ik bedoel, je moet het maar eens op... Hey, Apple heeft eigenlijk geen search engine, hè? Goed, dat even tussendoor. Maar je moet het maar eens opzoeken. Kwartje valt niet. En is er ook iets te zien over grotere pads, zoals we die gezien hebben van HP nu, en Sony gaat naar 27 inch. Dus grote tafelpads, waarbij je zou kunnen denken dat je, als je twee microfoons hebt, dat je kunt zien wie praat en dat het beeld zeg maar zich naar degene draait die praat. Ja, dat doen de hangouts toch al? Ik was nog niet helemaal klaar met die iOS in the car. Wat moeten we daarvan verwachten? Voordat we naar de grote tablets gaan, is dat meer dan navigatie en entertainment voor de passagiers op de achterbank? Ik zie daar een geweldig potentieel in en dat is natuurlijk ook waarom Apple in het gat gesprongen is. Kijk, van de week was ik op zoek naar een boek, Joris en de geheimzinnige toverdrank, en ik kon het nergens vinden. Ja, wel als fysiek boek en dan moest ik bestellen en dan had ik het overmorgen in huis, maar niet als e-boek. En uiteindelijk heb ik het gevonden op een torrent site. Toen dacht ik, oh ja, wacht even, met de muziekindustrie was dat ook zo lang geleden. Dat je dus de muziek wel, op zich wilde je wel betalen, maar het was niet makkelijk om dat te vinden. Nou, daar is Apple in het gat gesprongen. Met die auto-industrie is natuurlijk al jarenlang iets raars aan de hand. Namelijk dat de auto's, daar wordt dan wel wat aan geïnnoveerd. Maar en die entertainment in de auto en die navigatie, ja, dat heeft gewoon 20 jaar stilgestaan. Dat je dus een offline apparaat in je auto krijgt of moet kopen of daarvoor moet betalen. Dat totaal niet communiceert en dat dan waar jij dan alles moet invoeren en zo, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Dus dat Apple zegt van, hey, wat stoort ons nou het meeste? En als je nou van A naar B wil met je auto, wat heb je dan nodig? Ja, dan snap ik wel dat ze dat iOS in the car noemen. Mm-hmm. En ik heb een auto die met internet is verbonden. Dat was een redelijk goedkope auto. Ja. Ik kan op mijn desktop in Google Maps een locatie opzoeken en die naar mijn auto sturen. Ja, nou, dat is wel heel wat. Maar goed, dan moet je het al vooruit plannen of dan moet je het al vooruit doen, snap je? Dus Google doet er dan nog een stapje verder. Die zegt, we hebben hier je agenda met de afspraken erin. Volgens mij wil je hier naartoe. Ja, en Apple probeert ook voorbij dat kleine schermpje dat je in je zak hebt, die iPhone te kijken. En te kijken van, waar gaat het heen? Die iWatch krijgt zeker een plaats in de auto. Alleen, ja, het is niet zo dat je al je navigatieinstructies van je pols krijgt. Dat je continu moet kijken hoe laat het is en waar je naartoe moet rijden. Dus het zal een goede samenwerking worden van al die apparaten. Ik kan me voorstellen dat ze in die iWatch sensoren bijvoorbeeld gaan doen. Die registreren of je wel beweegt in de auto. Of je in slaap gevallen bent. Of je linksaf of rechtsaf gaat. En dat soort dingen. Maar je kan er wel wat dingetjes over bedenken. En er wordt ook al gezegd op alle grote techblogs. Dat de mobiele telefoon, ja, dat is wel min of meer uitgevochten. Die tablets, nou ja goed, dat weten we inmiddels ook wel. Wat we daar wel en niet van kunnen verwachten. En ja, de volgende golf, dat wordt toch de golf van de smartwatches. Als je een beetje moe wordt, dan krijg je opeens heel andere muziek. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, leuk. Hey, Sony, als we over die watches, Sony is natuurlijk, de smartwatch hebben ze, opengezet. Je kan er zelfs de smartwatch flashen. We hadden natuurlijk al eerder gezien in onze verhalen over CyanogenMod dat Sony gewoon toestaat dat jij je ding roet en allerlei officieel dat je hem roet en allerlei open source software op Sony telefoon zet. Nu zien we dat weer met die smartwatch. In Malmö is er nu een hackathon gepland zaterdag voor waar ze de Arduino software op de smartwatch proberen te krijgen. Wat is dat voor innovatie van Sony? Dat is wel heel erg voor de echte computeraar. Is dat een manier om iedereen aan de smartwatch te krijgen? Developers. Ja, wat ik net al zei, hè, ze proberen. Dus iedereen zoekt naar nieuwe afzetmarkten en naar nieuwe doelgroepen en nieuwe businessmodellen. En Sony heeft gemeend van nou ja, we maken hardware. We gaan zelf die software development niet doen. Dus als we zo vroeg mogelijk die hardware opengooien voor developers. Mm-hmm. Ja, laat die developers lekker enthousiast daar dingen mee doen. Want zij kunnen veel meer dan wij ooit kunnen bedenken. Nou, dat is natuurlijk waar. Ik vind het leuk dat ze het doen, eerlijk gezegd, zelf. Ik weet niet of het business-wise... Ik bedoel, Apple heeft natuurlijk met zijn closed stack ook bewezen dat er veel te bereiken is, zal ik maar zeggen, door het gewoon steeds te lenen van de open source community. Nou ja, je ziet bijvoorbeeld dat zo'n Pebble Watch, ja, dat is eigenlijk een beetje de brug naar het closed platform van Apple toe, hè? Dus die Pebble is heel open, maar die kan ook met je iPhone communiceren. En als ik dan moet voorspellen waar het de komende 3 jaar heen gaat, ja, dan is het toch in het toch meer losmaken of het meer open laten. Apple zal ook met developers aan de gang moeten. Mm-hmm. Niet omdat er niet genoeg developers zijn, maar meer omdat iedereen zo langzamerhand wel weet wat de beperkingen zijn van de API's die Apple heeft. Ja, en als je verder wil en meer wil, mensen wil blijven verrassen en verbazen, ja, dan zul je daar wat van moeten opengooien. Mm-hmm. We hebben opeens een echo op de lijn. Ik ben lekker wat aan de gang gegaan met het IFTTT, dat ifthisthenthat.com, waarbij je schakeling kunt maken. Bijvoorbeeld het licht in mijn slaapkamer, dat wekt mij 's ochtends als ik wakker word in de kleur van de weersvoorspelling van die dag. Zodat ik als ik mijn ogen open doe, weet of het een mooie of een lelijke dag gaat worden. Ja, waarom zou je de gordijnen open doen? Nou ja, precies. Wat ik kan, natuurlijk. Ja, ik zie wel dat gaat misschien wel heel ver, maar ik zie wel dat er dat soort diensten aan zitten te komen. En dat ik eigenlijk ook al heel vroeg tegen de beperkingen aanloop van de API die Philips heeft voor die lampen. Ik weet dat ze meer onderwater hebben, maar dat het dan weer niet geïmplementeerd is op ifttt.com. Mm-hmm. Ja, daar valt het vanaf. Is het koppelbaar? Niet zozeer is het alleen maar mooi en goed, maar kun je er zelf ook iets mee? Ja, ik maak er nou een grap over, maar ik vind het wel heel erg interessant. En je kunt er denk ik hele leuke dingen mee doen. Ja, de vraag is of de grote massa natuurlijk if this then that gaat doen. Maar, okay. Nou ja, een van de dingen die belangrijk die interessant zijn is als je het huis verlaat, doe dan de verlichting uit. De verwarming lager. Dus je kunt er hele leuke dingen mee doen. Ja. Ja, kun je ook voorstellen dat daar beveiligings... Ik kom er echt wel ergens vandaan. En ik denk eerlijk gezegd bij jou vandaan, Luc. Kan dat? Wat? Kan het zijn dat er een echo bij jou vandaan komt of niet? Ik probeer het geluid een klein beetje minder zitten. Ik kan me dat wel voorstellen hoor, Luc. Dus inderdaad, natuurlijk als je op zo'n platform 25 diensten aan elkaar knoopt, dat je of een van die diensten hackt of het platform hackt. Ja, daar zie ik ook wel kaas in. En het is natuurlijk ook al heel lang dat ik was ooit mijn programmeerbare thermostaat aan het inschieten. En toen dacht ik, ja, stel nou dat je dus als buitenstaander mensen hun thermostaatprogramma kunt uitlezen. Dan heb je eigenlijk ook wel een behoorlijke blauwdruk van wanneer ze thuis zijn en wanneer niet. Of wanneer ze willen dat het in huis warm is, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is meer wat voor de Amerikaanse overheid om dat allemaal te verzamelen. Ja, dat heb je met Nou, ik dacht even in wat andere richting. Ik moet hier toevallig in het huis vanwege de bouwbeneming, moet ik dus lampjes maken die aangaan als het licht uit, als de stroom afvalt en dat soort dingen. En er moet eigenlijk een systeem zijn dat mensen de uitgang kunnen vinden. Ik kan me voorstellen dat je met zo'n systeem dat dus regelt dat je bij wijze van spreken dat de lampjes een soort pijl vormen, net zoals in vliegtuigen. Waar op de grond groene, rode en rode en groene dingetjes zitten, want daar is de uitgang. Mm-hmm. Als het echt misgaat, dat je dat dus kunt zien. Nou ja, ik heb met de standaard app van Philips, dus er kon nog geen IFTTT aan te pas. Maar als ik met de standaard app van Philips heb ik het nu zo gemaakt dat als ik het geofence rondom mijn huis raak, als ik in de buurt van mijn huis kom en het is buiten donker, dan gaat het licht automatisch aan. En als ik dan daarna weer wegga, dan gaat het automatisch uit. Dus ja, wat jij zegt, dat lijkt me wel volstrekt normaal. Dat lijkt me wel hartstikke logisch. How cool is that? Ja, nou, ja, ik vind het fijn om in een licht verlicht huis thuis te komen. Maar ik wil natuurlijk niet dat de hele dag het licht brandt. En hetzelfde geldt voor de thermostaat. Dus ja, ook door het IFTTT en door die Philips vind ik eigenlijk dat een thermostaat die ik met een losse app op afstand moet bedienen voordat ik naar huis ga, de thermostaat aan moet zetten. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje ouderwets. Denk ik, waarom... Ja, en je verrast ook geen inbrekers, want die zijn dan net het huis uitgerend. Precies. Ja, als je het licht aanraadt. Waarom is die e-thermostaat van Essent, die ze zelf de slimme thermostaat noemen, waarom is die nog niet gekoppeld aan IFTTT bijvoorbeeld? Ja, ja. Ik heb het gevoel dat die hele home automation, waar dus steeds wordt opgegeven, als je naar de IFA gaat, van die grote tentoonstellingen, dan zie je fantastische apparaten. Maar ik ontmoet eigenlijk maar weinig mensen, behalve die daarmee experimenteren en die zeggen van nou, ik doe er wat mee. Nou, kijk voor de gein eens op Luc, want als je naar ifttt.com gaat, je maakt een gratis accountje aan. Je kunt daar het zo gek niet bedenken of je hebt er vast wel een account. Dus je kunt het heel technisch achter de schermen onder water gebruiken en zeggen, als er in een RSS-stroom die ik aanwijs het woord IT-bende voorbij komt, stuur dan een tweet of een sms of iets dergelijks. Ja, dat is zeg maar heel onzichtbaar en heel ondankbaar. Maar ja, als je inderdaad zo'n Philips Hue koppelt aan IFTTT, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, als mijn naam wordt genoemd op Twitter, laat dan de lamp in de slaapkamer 3 keer knipperen. Dat is dan een stuk zichtbaarder geworden, zeg maar. Maar dat kan allemaal zonder één regel programmeren. Dus dat is, ja, het is een beetje een rare naam. En ik denk dat het voor gewone mensen nog niet echt mainstream is. Maar ik zie daar heel veel voorzieningen, heel veel toepassingen voor. En het enige wat je dan hoeft te doen, als je zo'n leverancier van een stappenteller, van zo'n Fitbit of van een draadloze weegschaal bent, ja, als je zelf koppelen met IFTTT. Nou, de meeste nieuwe systemen hebben allemaal wel iets van een API. En op die manier wordt het voor gebruikers gewoon koppelbaar en linkbaar aan elkaar. Als hier iets gebeurt, doe dan daar ook iets. Nou, het klinkt allemaal heel interessant. Er zijn inderdaad wel een aantal vragen die je moet beantwoorden, hoe het met de beveiliging zit. Ja, goed, dat hou je. In jouw geval is dat ding dus gekoppeld aan jouw mobiele telefoon. Dus als jouw huis detecteert dat je in de buurt bent, dan kan die wel doen. Wat gebeurt er als je telefoon kwijtraakt? Ja, nou ja, helaas is de Geofence is nog een feature van de Philips Hue app. Maar goed, ook die hele Hue API is natuurlijk open. Dus dat hoeft niet per se van de Philips Hue app te komen. Ik kan me voorstellen dat als er ergens een slimme geest is die zegt van we doen ook locatie aan IFTTT, dan kun je dat ook daarbuiten gebruiken. Je kan bijvoorbeeld nou, ook... Jongens, zien jullie nou bij die ontwikkelaars een trend dat ze zich richten bijvoorbeeld vooral op ouderen? Hè? Ik kan me voorstellen dat zo'n automatisch huis en verlichting die aangaat en een heleboel veiligheid, en we kunnen allerlei mooie dingen bedenken. Richt men zich daarbij op de ouderen of op jongeren? Nee, dat is juist het mooie. Er is nog steeds een gadget coach nodig. Dus ik ga jou vertellen over IFTTT. Als je wil, dan kom ik jouw huis koppelen. Maar zou je ook wel zelf kunnen. Maar ja, het is toch een heleboel geklik. En je moet toch een beetje denken in regels en in triggers en in actions en zo. Dus je hoeft niet echt ervoor te programmeren op een command line met haakjes en accolades. Maar ja, je moet wel een beetje weten wat je doet. En dat is voor mij makkelijker dan voor jou. Ik bedoel, sorry, dat is dan voor een gadget coach makkelijker dan een ouder. De gadget coach, ja, ja. Maar, gadget coach, ja. Ik vind het een mooi woord. Daar gaan we even wat mee doen, gadget coach. Ik vind het ook een mooi woord. Wat breng je ervoor per uur? Nou, daar kunnen we over praten. Maar nee, wat ik bedoel is, als ik naar die markt kijk, dan zeg ik, je kunt dingen ontwikkelen voor jezelf, omdat je dat leuk vindt, omdat als vriendin A bij mij in bed ligt, dan gaat het rode licht aan. En mijn vriendin B, die kan allemaal interessante dingen doen. Maar in feite moet je kijken naar de markt. Ja, en die markt is oudere mensen die behoefte hebben aan meer veiligheid, meer comfort en daar ook geld voor hebben. Ja. En dat vraag ik me af of die leuke ontwikkelaars die daar allemaal mee bezig zijn, of die dat ook een beetje zien. Ik hoorde klachten over grasmaaiers die als je dus in de tuin zit of als je even aan de telefoon bent, dat er dan van die automatische grasmaaiers gewoon doorgaan met grasmaaien. Dat is ook iets wat bijvoorbeeld de automatische stofzuiger ook niet doet. Hè? Nee, zo gauw er een telefoon gaat, moet hij gewoon stoppen. Ja, nee, maar Luc, de ontwikkelaars, dat is juist het punt, dat is al jaren zo. De ontwikkelaars, dat zijn geen mensen die mensentaal spreken. Dus de ontwikkelaars, dat zijn mensen die apparatentaal spreken. En die ervoor zorgen dat op een iets hoger niveau, op een iets hoger gelegen laag, er met die apparaten geïnteracteerd kan worden. Maar niet door eindgebruikers, niet door mensen. Dus wat ik zeg, nogmaals, elk apparaat dat nu wordt uitgebracht, of het een smartwatch is, of een tablet, of een stappenteller, of een telefoon, die hebben allemaal aan de achterkant een API. Ja, en het enige wat er tot op heden altijd aan ontbrak, was een platform om die API's aan elkaar te koppelen. Want dat wil je uiteindelijk. Je zit niet te wachten op weer een app op je telefoon voor weer een apparaat. Nee, je wilt dat het gekoppeld is aan de rest die ook al gekoppeld is. Ja, maar dat is dus allemaal technisch en we kunnen het maken. Maar waar is de vraag? Waar wil ik, en ik denk even, als je in een kerk zit op zondag, wil ik, die Hue-verlichting is fantastisch, maar ik wil, zeg maar, de stemming van de mis of van de dienst, wil ik begeleiden met niet alleen muziek, maar een klank- en lichtspel, zou ik maar zeggen. Ja? Ja. Ja. Het kan, hè? Jij zegt dat het kan, maar ik zie nog niet, want de pastoor die toevallig in de gevangenis zit of zo, dat gaan ontwikkelen. Nee, niet de pastoor, maar de gadgetcoach wel voor de pastoor. Dus het moet eerst mogelijk zijn en dan daarna. Ik denk dat power to the people, dat het niet letterlijk betekent dat iedereen het zelf kan. Ik denk alleen dat het mogelijk is en dat het voorheen niet mogelijk was. En dan is het de vraag van, hoe zorg je er dan voor dat de dingen gebeuren? Snap je? Ja. Dus ik geloof waarom niet dat elke... televisieprogramma's waarin... de mogelijkheden die jij altijd zo heel duidelijk uitlegt, en je bent er helemaal ding, die zeg maar naar het volk gebracht worden. Nou ja, er is natuurlijk een magazine, Bright Magazine. Dat is een leuk tijdschrift, ook niet heel duur, en die doen regelmatig van dit soort dingen. Die vind ik dat ze al voor een heel grote doelgroep, die niet allemaal tech-savvy zijn, maar dat al een soort klokkenluidersfunctie heeft. Maar ja, dat is een tijdschrift. Ze hebben een website, ze hebben uitpakparties. Ja, goed, Wired en dat soort dingen. Maar goed. Ja. Jij zou dus eigenlijk met jouw inzicht, en dat ook heel rustig, voor een omroep als Max, voor oude mensen dat kunnen uitleggen. En daar, als ik die mensen eens tegenkom, zal ik dat toch suggereren dat je daar heel goed voor bent. Want... dat lijkt mij hartstikke leuk, Luc. Alleen, ik denk niet dat ik aan die bejaarden moet uitleggen hoe ze dat zelf kunnen doen. Maar ik zou dan meer willen laten zien van, kijk, dit is er mogelijk met de huidige stand van de techniek. En ga er alsjeblieft niet zelf aan lopen duwen en trekken, want het wordt helemaal niks. Maar vraag dat aan die of die... Vraag dat aan de gadgetcoach of vraag dat aan de aangesloten dealer of iets dergelijks. Dat doe je ook met de audio en dat doe je ook met de auto. Ja. Nou hadden we vroeger zo'n programma, hoe heette die man ook alweer? Titulaar. Griet Titulaar deed dat, Met het puntsymmetrische hoofd. Dat zijn baard ook naar boven kan worden gedraaid en andersom zonder het gezicht te veranderen. Ja. Maar die hebben we niet meer. Nou, hoewel een Mackage, een van ons doet dat tegenwoordig heel aardig. De wondige weergold. Hé, maar IFTTT... ja, heel veel. Goed, we gaan niet verder met IFTTT. Ik dacht dat het nog leuk was voor in die bioscoop. Even kijken. Ja, ook beveiliging en de sfeer. Ja, allemaal. Kijk, dat wil Philips ons toch geloven. Dat als je er ergens naar kijkt, moet ook de omgeving in de juiste... die luistert de kleur hebben, maar in de bioscoop is het een beetje donker meestal. Nee, maar ik bedoel, je telefoon kan toch automatisch uitkomen gaan omdat je in de bioscoop bent als je via IFTTT bent aangesloten. Ja. Nou, wat je zou kunnen doen bijvoorbeeld, hè, gewoon om de brug te slaan tussen wat technisch mogelijk is en wat je dan sociaal intermenselijk zou willen. Je zou telefoons publieks bewust kunnen maken. En je zou kunnen zeggen, als ik op een ruimte kom, in een ruimte ben waar meer dan 10 andere mensen zijn, dan wil ik dat het volume van mijn telefoon wordt aangepast aan het gemiddelde van het publiek, bijvoorbeeld. Net zoals dat autoradio's het volume aanpassen aan de snelheid, omdat er dan meer achtergrondlawaai is. Precies, of dat als er verkeersinformatie is, dat het geluid iets harder gaat, weet je. Of dat als er reclame op tv is, dat het geluid iets omhoog gaat. Het is allemaal hetzelfde. Maar heel veel mensen willen dat ook andersom hebben, hè. Dat als ze in zo'n ruimte met veel mensen zitten, dat het dan heel hard gaat hun telefoon. Maar ze willen er invloed op uitoefenen. Goed. Jongens, iets nieuws wat een beetje in de wereld zit. Vodafone, hè? Je weet, AT&T wil Vodafone overnemen voor echt tig miljarden. Dat is een van de grootste overnames ooit. Mm-hmm. Maar nou is Vodafone in Duitsland, die wil Kabel Deutschland kopen. En ook niet voor een lullig bedrag, 7 miljard euro zou dat gaan. Hoe zien jullie dat soort ontwikkelingen? Dat dus eigenlijk de telefoonbedrijven, die het steeds moeilijker hebben met hun inkomsten, die steeds minder aan roaming en dat soort buitenland en data kunnen verdienen, zich gaan richten op eigenlijk basis internet en televisievoorzieningen. Ik denk dat er op de lange termijn altijd een $50 euro per maand wordt betaald voor een of andere gigantische flat 4 glas kabel. Dus ja, als je dat thuis zijn, hè? Je moet binnen zijn. Ja. En daar betalen ze dan 7 miljard. Ik bedoel, dat is dus, als je dat even bekijkt, dat gaat om misschien 15 miljoen mensen. Nou, dat is toch €500 per persoon. Hallo, dank u wel. Ja? Mm-hmm. Maar dat is dus binnen één jaar terug, toch? Dan, als we €50 per maand mogen vangen. Dat is 600, ja, dat is een jaar omzet, ja. Ja. Ja. Maar die haalt men niet hoor. Men haalt hier zeg maar op kabels ongeveer zo'n 19 tot 29 euro. Maar dan kom je dan ook nog in 2 jaar terugverdiend. Ja. Ik vind het wel logisch. Maar ik snap niet dat mobiele telefoons willen volgens mij heel veel mensen ook wel voor een vast bedrag flat fee alles. Dat is een beetje, en dat zie je vooral in de vakantietijd als mensen weer terugkomen en dan denk ik met hoge rekeningen. Ik heb alweer wat verhalen gehoord van mensen die echt voor honderden en honderden euro's gepakt zijn. En dan werkt de belemmering niet of wat dan ook. En dan zeggen mensen, nou ik wil gewoon flat fee. Mm-hmm. Ja, maar daarom is het ook geen keuze, die flat fee. Het is wel weer terug, hè. Ik zag langs de, ik weet het bedrijf niet, want ik ben slecht in reclames onthouden. Maar er maakt iemand reclame voor nu. We zijn weer terug, we kunnen het weer kopen. Ja. Ja. Alleen de partijen die de techniek wel op orde hebben, die bieden het niet aan. Mm-hmm. En die zeggen van nou, nee, je wil geen flat fee, je wil meer data. En wij zeggen dat dit wel genoeg is. Dus hier kom je nooit boven. Dan koop je er ook meer belminuten en ook meer sms'jes bij. Die jij zegt niet nodig te hebben, maar wij denken van wel. Ze gebruiken die wens, naar die drang naar flat fee, gebruiken ze gewoon om andere dingen te upsellen die je niet wil hebben. Mm-hmm. En die twee partijen in Nederland die wel flat fee hebben, ja, die zijn zo verschrikkelijk slecht dat je daar ook niet doodgevonden mee wil worden. Oké, dus ik moet nog niet op de reclame ingaan. Maar binnenkort gaat, als ze wel succes hebben met deze strategie, komt de rest vanzelf weer mee terug. In het uitzonderlijke geval is het beter om de reclame niet te volgen, Martin. Ja. Het zou fijn zijn als het getrend werd. Maar zolang iedereen zijn poot stijf houdt en iedereen zegt, nee, we doen geen flat fee, zo is het er ook uitgegaan. Mm-hmm. Ja. Dat zou je wel eens kunnen onderzoeken. Of daar misschien een borreltje of een bitterbal op genuttigd is of zo. Met een aantal partijen. Maar dat lijkt bijna wel op een afspraak. Ja, dan kun je er dan fluiten. Want in de flat fee WhatsApp deed nu een record. 27 biljoen messages in één dag. Dus... Dat vind ik nogal bijzonder veel. Maar dat geeft natuurlijk wel aan dat we allemaal niet meer gaan sms'en. Mensen willen niet meer sms'en. En mensen willen ook niet meer bellen voor betalen voor belminuten. Dus die providers die kunnen proberen om zichzelf en hun klanten in allerlei bochten te wringen. Om ze er toch voor te laten betalen. Maar ja, dat is geen kwestie van je vele jaren of zo. Dat gaat misschien nog een paar maanden goed. Op een gegeven moment houdt dat gewoon op. Maar Skype werkt niet eens meer op je telefoon. Nee, dat heeft Apple om zeven geholpen. Nou, goed. Dat is de prijs die ik ervoor moet betalen, Martin. Je zei dus iemand had zoveel miljard sms'jes per dag gestuurd of zo. Nee, WhatsApp. Dat is gewoon het maximale aantal WhatsApp-berichtjes wat in 24 uur gestuurd is door de hele wereld. Oké. En dat is datzelfde spul wat die Amerikanen nou allemaal een beetje aan het doorspitten zijn. Waar allerlei gedoe in Amerika is dat allerlei grote clubs gewoon hun achterkant opengezet hebben voor de Amerikaanse regering. En eerst was het zogenaamd alleen buitenlanders, maar nu zijn er ook allerlei berichten dat iedereen. Wordt gewoon continu gecheckt. Maar wat is eigenlijk de definitie van een politiestaat? Ja, dat is ooit beschreven in zo'n boek. Ik wou nog wel even iets aandacht vragen voor startmail.com. Dat is een secure alternatief voor Gmail. Althans, zo wordt het mee geadverteerd. Het is van de anonieme search engine Alex Quick uit Nederland. Mm-hmm. En als je even op startmail.com kijkt, dan zie je een klein filmpje. Waarin ze uitleggen waarom grote bedrijven, niet alleen Google, maar ook Microsoft en ook Apple en ook Yahoo. Waarom die gratis e-mail aanbieden aan jou, die Amerikaanse bedrijven. Zodat ze in je medische gegevens kunnen kijken als je daar dingen over e-mailt. Mm-hmm. En dat startmail, ik heb me opgegeven voor de beta. Dus dat nodig ik iedereen van harte uit om het ook te doen. Startmail.com? Ja, wij maken gebruik van encryptie. En die encryptie, daar hebben wij zelfs niet eens de sleutel van. Dus we kunnen niet eens in je post, al zouden we het willen of al zouden we het moeten. Ja, en denk je dat dat dan verboden gaat worden om veiligheidsreden of zo? Nee. Dat wordt natuurlijk een systeem waar straks over 10 jaar criminelen en kinderlokkers gebruik van maken. Ja, en jij ook, als je vindt dat je recht hebt op privacy. Dus, maar ja, elk goed initiatief is natuurlijk ook op slechte manieren te gebruiken. Dus ik denk niet dat ze dat kunnen verbieden. Cryptografie is ook niet verboden, althans nog niet. Tenzij er een of andere belachelijke persoon op de verkeerde plaats komt en zegt... dat alle cryptografie moet worden verboden om alle boeven te kunnen vangen. Maar goed, de boevenvangerij, dat is natuurlijk dat werkt twee kanten uit. Ik werd van de week, of vorige week werd ik door Tele 2 van mijn webmail uitgesloten, omdat ik in 5 minuten tijd, binnen 5 minuten tijd 63 e-mails had gestuurd. Nou, dus, en dan bel je dus op en zeggen ze, nee, het ligt niet aan ons, het ligt aan de lokale provider. Nou, dan ga je eindeloos rondbellen, ik zit hier in Duitsland, eindeloos gezeik. Uiteindelijk blijkt het dus wel degelijk bij Tele 2 te zitten en dat ze dat doen. Het aardige was dat de mensen aan de telefoon niet wisten wat nou precies de regel was, of het nou 50 e-mails per dag of 50 e-mails. En toen kwam er iemand en zegt, als je binnen 5 minuten meer dan zoveel dingen doet. Nou, vind ik 63 e-mails binnen 5 minuten toch niet extreem, of wel? Ja, ik niet, maar ik vind 4 telefoons ook niet extreem. Nee, oké, maar goed. Dus, laten we zeggen, ik vind het wel half aan de ruime kant. Wat? Maar 50 e-mails in 5 minuten. Nou, Luc, waar het om gaat, is dat jij die discussie niet met je internetprovider zou moeten hebben. Al wil je de 1000 per seconde sturen, snap je? Dat is niet aan hun. Jij betaalt ze om een verbinding naar het internet te leggen en ze moeten er gewoon vanaf blijven. Nou, ja, maar hun argument is dus... De kans is natuurlijk altijd aanwezig dat je bent besmet met een virus... En PC is overgenomen. En dat er een stiekem e-mailserver is geïnstalleerd die als een debiel een spam te sturen is. Er zijn goede redenen waarom je zou kunnen zeggen, we moeten dit niet toelaten. Maar ten eerste, het lijkt me als ik altijd de enige ben als ik ben de bel die dat soort problemen heeft. Ja? En er moeten toch heel veel mensen zijn die op die manier... Het kost ontzettend veel moeite om dat weer geregeld te krijgen, want dat moet ergens omgezet worden door de systeembeheerder, maar dan krijg ik dus het gevoel dat men met de beste bedoelingen en veiligheid en geen spam en dat soort dingen, eigenlijk mijn vrijheid om, ja. Jezus, ik had een feestje, 50 e-mails in 5 minuten, so what. Ja, dus ik had 5 e-mails van 12 ieder gestuurd. Als jouw gadgetcoach aangewezen de Omroep Max, moet ik je dan toch afraden om Tele 2 te gebruiken. Ja, dat is dat, ja. Dat is het gewoon. Je hebt me opgegeven voor startmail. Kijk, ik ben benieuwd. Gaan we secure met elkaar? Dus we kunnen nu met BitTorrent Sync kunnen we al onze data uitwisselen zonder dat de overheid het kan checken. En we kunnen nu met startmail kunnen we met elkaar mailen. Ik ben welkom geheten, maar ik heb nog geen account. Okay. Nee. Het is aanmelden voor beta. Kijk, het moet ergens nog het publieke internet over en op. Dus het gaat alleen nog maar om de storage, dat hij niet permanent en 24/7 te indexeren en te zoeken en te linken valt. Goed, dat is al heel wat. Snap je? Dus het is ook een soort wassen neus. Het moet natuurlijk nog steeds van en naar dat systeem toe. En als ik het van Ziggo naar startmail mail, dan is het ook bij Ziggo geweest. En wie vertelt me dan dat Ziggo niet een tapverplichting heeft of die e-mail allemaal moet loggen of doen. Maar goed, zover is het gelukkig nog niet. Hoop je. Het is een race tegen de klok. Ja. Nou, die providers die doen niet meer dan wat ze moeten. Die zouden wel gek zijn. Die kunnen en die willen die meerprijs voor die capaciteit die ze nodig hebben om alle gegevens te tappen, die willen ze niet neerleggen bij hun klanten. En ze gaan die kosten ook niet zelf nemen. Maar over dit soort tap ideeën, Microsoft die wil een soort sync tap controle over mijn Xbox, nieuwe Xbox Live. Ik moet hem 1 keer per dag moet die minimaal met het internet verbonden zijn, zodat hij 1 keer per dag security checks kan doen of zo. Ja, en 1 keer per uur als je ook vrienden op jouw systeem laat spelen. Ja, voor u en onze veiligheid. En als je dat niet wil, zegt Microsoft, dan koop je dan gewoon lekker een Xbox 360. Hebben ze gewoon keihard gezegd. Oké. Nou goed, aan de ene kant zeg ik van, we moeten vooruit. Mm-hmm. En de nieuwe dingen. De consoles worden toch voornamelijk gebruikt voor multiplayer dingen. Ja, ja, dan moet je online zijn. Mensen, ik moet even door. Oké. Okay. Wens je ook een fijn weekend. Nou, ik heb nog één gadget. Wacht even. Ik zag dat er een Google Glass variant komt in, als lensje op je oog. Ja? Heb ik dat nog een vraag? Ja. Nee, ik van Google zelf? Of van een concurrent? Een contactlens, nee, een contactlens die lijkt op Google Glass eigenschappen. Google zodat Context. Zodat je straight kan kijken naar andere extra dingen zonder dat echt een ander iets ziet. Onder andere Samsung werkt eraan. Ja, die bril is natuurlijk het begin, niet het einde, hè? En dat is ook met die iOS in de car zo. Dat is ook zo mooi eraan. We krijgen nog veel meer, bedoel je? Er komt nog veel meer, ja joh. Het houdt nooit op. This is the beginning, man. Ja, nou, ja. Ik ga je hangen. Hey, later. Ruby shit, man. Oké, okay, verder nieuws. Ja, de Xbox. Ik vond het wel verrassend hoe hard Microsoft inzette. Mm-hmm. Met van, hey, als je niet online wil, koop je toch lekker een 360, de oude model. Ja, aan de ene kant is het vrij hard, wat ik al zei. Maar aan de andere kant kan ik er wel iets bij voorstellen. Nou, de ik vind eigenlijk gewoon dingen die in jouw huis staan, daar moeten niet zoveel regels op hangen. Want je hebt de wet waar je aan moet houden. En alle alternatieven die daar bovenop gelegd worden zijn verzwaren de wet of zijn tegen de wet. Zeggen, je hebt de keuze. Het aanschaf van het apparaat is niet verplicht. Mm-hmm. Nee, maar goed, nou, dat begrijp ik. Maar als je nou eens lekker op vakantie gaat, wat gebeurt er dan? Ja, oké, maar dan... Nee, dat ding staat natuurlijk in standby. En staat verbonden met internet. Dus dat is al voldoende. Oké, op zo'n manier. Maar ik kan me voorstellen dat er hun overwegingen zijn, aangezien die Xbox One natuurlijk een ding is voor massive multiplayer games, dat je op een gegeven moment deel uitmaakt van een heel groot netwerk van allemaal met elkaar spelen. Ja, maar dat is wat anders dan dat apparaat het moet afdwingen, toch? Ik bedoel, dat apparaat wil ervoor zorgen dat je altijd de laatste updates hebt. Wil ook controleren of je niet dat ding gemodificeerd hebt en daardoor een oneerlijk voordeel hebt. Wil ook controleren of je niet met illegale content aan de gang gaat. Ja, maar dus ja, dat wil jij dat blijven wil spelen, moet je eerst gecontroleerd worden. Maar wil je op dat niveau apparaten in je huis hebben die op afstand zo gecontroleerd worden? En daarom koop ik ook zo'n Xbox niet. Nee, maar stel dat ze bang zijn dat iemand uitvindt hoe je zo'n Xbox kunt gebruiken, wat we net zeiden als e-mailserver of spamgenerator of wat dan ook. Nee, ik bedoel, er zit natuurlijk gewoon allemaal... Dat is al gebeurd. Het Sony-netwerk van de PlayStation dan, de grote concurrent, heeft eerder dit jaar, was het al verleden jaar... Verleden jaar was dat. Helemaal een down. Een aantal weken is plat geweest, omdat dat het gehackt was. Dus ja, dan zijn al die mensen kunnen er niks meer doen. Mm-hmm. Goed, dus dat je kunt je voorstellen dat ze op een of andere manier een noodrem erin gebouwd hebben. Alles is met elkaar verbonden en de beveiliging is zo sterk als de zwakste schakel. Ze moeten maar ergens inbreken en je bent binnen en je kunt hele vervelende dingen doen. Ja goed, maar noodremmen kan je natuurlijk ook op een minder ergelijke manier bouwen, zal ik maar zeggen. Je kan altijd nog een soort boot reset het systeem, boot het van het internet, download een nieuwe firmware, weet ik veel wat, in een afgeschermde omgeving. Er is van alles mogelijk technisch. Absoluut. Ja. En luister, Big Brother Bill, dat is toch een hele lieve man en zo. Die doet zoveel goede dingen met... Want die Edward Snowden, die nu die whistleblower, dat allemaal nu die verhalen op in de media in gang brengt, is nu aangeland in Hongkong. Ik vind het wel... Ik heb een filmpje gezien van die man. Die heeft dus dat... Ja, allemaal gewisselbloot. Volgens mij met het idee. Hij had gewoon een goede baan. En hij vond het zo, als ik hem zo op dat filmpje hoor, heeft hij het zo erg gevonden wat er allemaal gaande is. Dat hij dacht van ja, ik heb grote kans dat ik dood ga. Maar ik ga toch. Ik ga toch whistleblower. Dat is zijn kant van het verhaal. Mm-hmm. Er zijn altijd twee kanten aan een verhaal. Ik vind het. Ik heb er niet zo heel erg veel van gelezen, maar de dingen die ik gelezen heb. Dat ik toch wel een paar keer achter mijn oren moeten krabbelen. Het is interessant om het te gaan volgen. Mm-hmm. Er zijn een aantal hele rare dingen gebeurd. Namelijk het feit dat hij al heel snel in de publieke tevoorschijn is gekomen. Andere whistleblowers zijn heel vaak lang ondergedoken gebleven totdat ze uiteindelijk gevonden zijn. Hij kwam na een paar dagen zelf al tevoorschijn. En ja, ik weet niet waar welke kant het verhaal op gaat, maar het wordt interessant, denk ik. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor WikiLeaks. De persoonlijke aandachttrekkerij die daarin zit, speelt altijd een rol. Ja, precies. Dat bedoel ik. Mm-hmm. Ja. Mensen willen toch even kortdurend even wereldberoemd zijn. 15 minutes of fame. Ja, en luister eens, misschien had hij ondertussen bij zijn bedrijf, hij werkte geloof ik als consultant bij de Booz Hamilton of zoiets, ja. En daar is hij nou ontslagen, mooi, maar misschien zag hij dat aankomen, ja. Who knows? Nou, hij werkte er maar 4 weken. Oh, en heeft hij in 4 weken dat allemaal uitgevonden? Ja. Dat heb ik begrepen. Ook wel iets over dat feiten zijn... Maar zo heb ik het gelezen. Dus het is allemaal een beetje een vaag verhaal. Ja, en maar goed, het brengt wat teweeg. Vooral omdat er nu in Europa vragen worden gesteld over die systemen van Amerika. Inderdaad, net wat ik net zei, lijkt hier en daar wel of we in een politiestaat terecht zijn gekomen. Ja, ik vond ook de enorme, overweldigende, schreeuwende stilte die vanuit de Nederlandse politiek en de politie kwam, vond ik erg frappant. Mm-hmm. Ze blijken dat toch actief, of lijken moet ik zeggen, dat actief te gebruiken. Maar willen er heel weinig aan. De Nederlandse politiek gebruikt de Amerikaanse methodieken om dat er allemaal een beetje te bekijken. Zij maken gebruik van de informatie die dat systeem vindt, ja. Mm-hmm. Leuk. Zou het verhaal zijn. Dus het is niet alleen dat ze in Amerika dat aan het afluisteren zijn, maar ze luisteren het hele internet af en verspreiden die informatie naar die overheden en geheime diensten waar het interessant voor is. Dus ook de Nederlandse overheid en de politie zou ook naar verluid gebruik maken van dat systeem. Maar er is echt geen woord over gerept. Het wordt niet ontkend, het wordt niet bevestigd. Ja. En dat verbaast me toch. Nou ja, ze zijn natuurlijk allemaal een beetje mee aan van ja, wat gaan we dit in het publiek bespreken? Want dat is natuurlijk ook de bedoeling van die Edward Snowden. Van laten we dit in het publiek gooien en laten we het publiek nou daar eens over laten nadenken. En, ik heb ook al petities gekregen daarover. Mm-hmm. Dat je kunt zeggen van er moet, weet ik veel, op Europees niveau, als we met zoveel 100.000 mensen dat doen, dan moet dat aan de orde komen. Mm-hmm. En dan kunnen we een referendum of zo over organiseren. En wat ik me altijd afvraag, je hoort natuurlijk nooit wat ze echt gevonden hebben. Hè? Er wordt soms gesuggereerd dat ze heel veel terroristische aanvallen of spam of weet ik veel wat, dat ze die hebben voorkomen door al deze afluisteringen. Dat is eigenlijk het verhaal. Ze tellen nooit veel. Aanval op de metro van New York genoemd, als voorbeeld. Maar hoeveel is daarvan waar en wat waren ze van plan? In Duitsland ooit de Reichstag in brand gestoken, ook als een soort verhaaltje van, dan kunnen we ons gang gaan, want dan hebben we een zwart schaap. Mm-hmm. Ja? Ja, het is allemaal, veiligheid is een filosofisch gezien en ethisch gezien hoor je er weinig over. Het mag allemaal, we hebben natuurlijk een meneer Teven die, wat dat betreft... Ja, maar ik begrijp dus dat onze podcast gewoon standaard wordt afgeluisterd en op woorden. En jij zegt nu weer Rijksdag en we zeggen Edward Snowden en zo. En aanslag op de metro New York. Ja, we zijn helemaal fout, dus... Als je dat 3 keer per 5 minuten doet, dan sluit je af. Ja, oké. Okay. Hé, daar staat opeens een zwart busje bij mij in de straat nou. Ja. Vreemd. Goed. Nog een beetje. Er is nu, een van de Nederlander heeft Mijn Memorial ontwikkeld. Dat is een app om je nagedachtenis te regelen. Dat wil zeggen, mensen gaan dood. Hè, dat gebeurt. En dan blijkt hun Facebook en hun LinkedIn, dat blijft dan allemaal nog een hele tijd staan. En niemand weet dat. En op een gegeven moment verdwijnt het misschien wel, maar misschien niet. En nou, dat is door de Yarden Vereniging, dat is natuurlijk een uitvaartbusiness. Hebben ze een online applicatie gemaakt, die heet My Memorial. En dan kun je dus regelen wat er na je overlijden met je social media accounts gebeurt. Ze worden dan als het ware bij elkaar gebracht op één plek waar je dan waar nabestaanden kunnen kijken wat je allemaal nog was en had. Uh-huh. Ja, ik vind dat op zich wel weer een soort app. Ja, we hadden het net over bejaarden en doelgroepen en zo, maar dit is toch weer een hele bijzondere doelgroep. Ja, dus wij hebben het natuurlijk al eerder in deze podcast over dit soort concepten gehad, dat er iets moet gebeuren. En er is van alles mogelijk volgens mij. En het lijkt me ook nodig dat er iets moet gebeuren met sommige accounts. Ik weet niet of dat Yarden moet doen. Een van de dingen is dat als je dus niet meer betaalt, verdwijnt het. Hè? Mm-hmm. He, dus ik heb ontzettend veel websites, of weet ik wel langs, ja. 6 of 7 websites. Ja, goed, dat is sowieso met cloud en storage. En is dat een beetje eng natuurlijk. Dat nergens heen gaat. We hebben natuurlijk archive.org. Die probeert onze digitale wereld te behouden. Maar als alles in dit soort clouds hangt. Dan komt het daar zowat niet meer uit natuurlijk. Nee, omdat het ook allemaal in databases zit. En verstopt is. En niet makkelijk. Hè? Mm-hmm. We kennen het probleem dat als je een mijn website Dealer Info, daar zit een database achter. En dat wordt dus ook niet door Google herkend en zo. Die gaat daar niet in. Pas als ik een echte HTML van maak, dan zegt hij, oh ja, daar staat hij. Ja? Nou goed, daar zijn weer allerlei technieken voor om dat te ontsluiten. En aan Google te vertellen hoe ze dat wel in moeten kijken. Maar goed, er staat in. Goed. Luister, iets anders is even de economie. We hebben 2,7% minder omgezet in de retail in volume. Maar de prijzen zijn met 2,1% hoger gegaan. Dit zijn de cijfers van het CBS. En dat betekent dus dat we dus toch een inflatie hebben van 2,1%. Dat is toch niet gering bij een bank die op het moment 1,8% of zo betaalt. Het viel me op, de Duitse banken die bieden nu in Nederland hypotheken aan met een rente van 2,8. Hè? Mm-hmm. Terwijl de Nederlandse banken nog gemiddeld 4,5% vragen. Maar goed, dat even terzijde. Maar in ieder geval, wat het interessante is voor de online, is dat postorderbedrijven en online winkels hebben in april een omzetgroei van 12% gehaald ten opzichte van vorig jaar. In het dus teruggaande markt. Mm-hmm. Ja, en dat wil dus zeggen, dat merk ik ook bij zaken als Mediamarkt en Saturn en dat soort dingen, dat er een enorme trend is om toch geleidelijk gaat men kapitaalsintensieve aankopen, dus dure dingen, gaat men dan steeds meer via het internet kopen. En ik vind het wel heel interessant. En ik zou ook wel willen weten in hoeverre de omzet van Albert Heijn via bol.com aan het groeien is. Ik heb daar geen cijfers over, maar de algemene cijfers van het CBS zijn hier wel heel positief voor als je een internetwinkeltje zou hebben. Ik denk het ook. Ik denk dat het sowieso, je ziet het toch aan leegstand van sommige panden. Ja, we hadden het natuurlijk vorige week heel even over dat je dat op allerlei innovatieve manieren kan inzetten. Maar we zagen deze week opeens dat Microsoft in 600 Best Buy en Future Shop locaties in Amerika en Canada. Microsoft Brand Stores gaat openen. Zo zou ik het eigenlijk kunnen zeggen. Of een soort Microsoft App Store. In ieder geval wordt het een deel van de winkel. Wordt dus ingericht als een Microsoft Store. Of ik neem aan dat we daar ook direct wel dingen kunnen kopen. Microsoft producten. Zoals de Xbox en Office. Maar, en de servers, ja. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat voornamelijk toch het hoofddoel brand is. Ja, maar goed, je ziet dat al. Binnen Mediamarkt heb je een Apple hoek. Mm-hmm. Dus store-in-store idee is natuurlijk heel sterk. De vraag is of ze dat alleen voor een seizoen doen of op langere termijn. Je zou je kunnen voorstellen dat men toch nog probeert om bijvoorbeeld Windows 8 tijdelijk op die manier te pushen. De mensen dat te laten zien, een nieuw apparaat te laten zien. Of misschien hebben ze nog wel nieuwe producten in de lijn zitten. Ik vind het, ja, het is niet origineel natuurlijk. Hè? Het is wat Apple al veel eerder deed en wat eigenlijk in de retail heel gebruikelijk is, Story Store. Ja, goed, het is niet origineel, maar het zijn 600 stores. Dus dat is toch nog wel echt een stap, ja, zal ik zeggen. Een beetje werkgelegenheid voor misschien ook wat oud-werknemers of zo, ja? Microsoft stopt natuurlijk met XP. Dat zou volgens HP nog een boost moeten geven aan de markt. Dus HP denkt dat eind van dit jaar er heel veel verkocht gaat worden omdat XP verdwijnt. Wij merken hier zakelijk dat al eigenlijk al het hele jaar aan de gang is. Dus ik weet niet waarom HP denkt dat het pas eind van het jaar optreedt. Want ik denk dat wij dan al bijna ongeveer klaar zijn, zou ik maar zeggen, met die golf. Je dus, merkt dat mensen nu gewoon zakelijk gezien zeggen, nou, die XP-rommel die moet er maar eens uit. Ja, ook omdat wij natuurlijk zeggen, ja, wat gebeurt er met de security, met de virusscanners. Is ondersteuning van XP op sommige producten wordt al minder. Dus updates van McAfee bijvoorbeeld worden nu al. Er zijn nieuwe engines uitgebracht, maar niet voor Windows XP. Dus je ziet nu al dat grote securitybedrijven als McAfee de XP-markt al achter zich aan het laten zijn. En je kan natuurlijk dan zeggen van, ja, wat gebeurt er dan na 8 april 2014? Maar dan trekt niemand de stekker eruit. Maar eind 2014 dan stopt toch zo'n McAfee opeens met XP ondersteunen. We zien nu dat Chrome aangekondigd heeft dat ze hun Chrome Frame, wat succesvol was voor als applicatie binnen Internet Explorer 7 en zo 8 om HTML5 en CSS3 te doen. Dus dat is een soort plugin van Apple, van Google, waardoor je Chrome Render Engine in Internet Explorer hebt. Die hebben gezegd van, ja, in januari stoppen we met ondersteunen van. Eigenlijk nu stoppen we al met het ondersteunen van Chrome Frame. Maar we doen nog aan support en updates tot januari 2014. Dus mensen met XP die via Chrome Frame nog in de moderne tijd zitten, in HTML5 tijd, die hebben dus na januari 2014 toch echt geen Chrome Frame ondersteuning en geen security op dat punt meer. Dus ja, ik denk dat HP gelijk heeft dat er een, ja, ik denk dat het nu al zou moeten optreden. Dus als HP denkt dat het nog moet gaan gebeuren, het zou kunnen, misschien zitten we in een andere branche, maar ik denk dat het, dat ze in hun cijfers dat al zouden moeten zien. Ja, ik weet het niet. Hè. Het is zo gauw je overstapt op Windows 7 of Windows 8 zelf, dan word je dus legaal in zekere zin. Hè, want heel veel van die oude dingen waren nog OEM-gevalletjes waar nooit voor betaald is. Bij overstappen moet je dus in de buitenkasten. En ja, heb jij het gevoel dat mensen dan ook maar gelijk die oude hardware gewoon bij de kast zetten? Ja, 4 jaar oude hardware wordt door sommigen nog, uit financieel oogpunt, wordt het nog gerecycled met Windows 8 op geïnstalleerd, omdat het kan. Maar ja, als je dus 5, 6 jaar oude hardware hebt, dan kan het ook nog. Maar dat adviseert niemand. Dus je moet niet op 5 jaar, 6 jaar oude hardware Windows 8 gaan draaien. Dus dat kan niemand normaal adviseren, lijkt mij. Zakelijk gezien al helemaal niet, maar privé ook niet. En er is niemand die zegt, we gaan nog even een oude Vista's leveren in de markt. Ja, ook die hebben Internet Explorer, heeft Microsoft heel slim gedaan. Die hebben natuurlijk een oudere Internet Explorer, allerlei functionaliteit niet. Er komt allerlei, toch wel allerlei modernere dingen aan met HTML5 en CSS3, verwacht ik. En dat zie je ook in de markt. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel niet, zijn er geen vogels die zeggen, we hebben een hele partij oude Vista opgekocht. Dat zou, nou, neem ik aan, nog een paar jaar extra gesupport moeten worden. Ja, als ze het een beetje netjes spelen. Nou, maar dat is financieel toch niet interessant. Want Vista draait echt slechter op oude hardware dan Windows 8. En Windows 8 kost nou ook weer niet zoveel. Ja, wat kost Windows 8 als je dat officieel erop zet? Kost op het moment toch ook 5, 6 tientjes of niet? Ja, ik denk meer. Ik heb het niet paraat, maar... Ja, goed. En ja. Er is niemand die heeft gezegd, goh, ik koop een heleboel Vista-licenties op en die ga ik voor arme sukkels... In het begin was Windows 8 upgrade was €15. En ik heb er een handvol van gekocht en die heb ik inderdaad overal neergezet. Ja. Ik denk niet, ja... Wat Martin zegt klopt gewoon. Als de hardware enkele jaren oud is, 3 of meer, ja, dan ja, moet je dat eigenlijk niet willen. Het draait net niet lekker genoeg. Je moet gewoon een beetje vlotte PC hebben. Ja, maar ik heb hier heel veel oude PC's staan. Hè, want ik heb zaken, weet ik veel wat. En er zijn toch steeds mensen die zeggen, oh, geef mij nog zo'n oud ding, want de mijne is kapot. En dan blijken ze met een 12 jaar oud wrak te werken. En dan is mijn 7 jaar oude ding, vinden ze dan nog best interessant. Mm-hmm. Er is altijd een doelgroep voor dat soort dingen. Maar ik zou denken dat het dan verstandig is om Mint te installeren of zo, Linux Mint. Ja, dat heb ik ook bij een aantal mensen gedaan. Mensen die oude hardware hebben, die niet meer doen dan wat surfen, e-mail en Skype. Daar zit je gewoon Mint op. En dan is het hartstikke veilig. Mint is ontzettend licht. En het ziet er helemaal niet zo verschrikkelijk anders uit dan Microsoft Windows. Dus dat is redelijk goed uit te leggen. Ja, want die meet, er is in Mint heb je een meet interface die best wel Windows-achtig is. Dus dan iemand die Windows kent, maar niet zo computer savvy is, die kan met meet gewoon prima werken op een Mint. Er zijn inderdaad twee desktop-omgevingen. Mate is voor is een lichte en voor oudere hardware. En een nieuwe, die heet Cinnamon. Oh, die heb ik misschien nog niet getest. Maar ik ben tevreden over de Mint. Als je inderdaad oude hardware hebt, Luc, dan moet je gewoon van internet moet je zo'n Mint-CD branden. Ja, ja. Maar mijn boekhoudprogramma, jongens, werkt niet op dingen. En ik heb dat gestopt, dat boekhoudprogramma. En ik ben denk ik wettelijk, en dat is ook weer zoiets raars, ik ben natuurlijk wettelijk verplicht om 7 jaar lang mijn boekhoudprogramma open te houden voor de mannen van de Belastingdienst. Ik denk dat het voldoende is om er gewoon een PDF van te printen van alles. Nou, wat jij kunt doen, Martin, Luc, is in dat geval, als je dat programma echt nog wil draaien, hou 1 Windows XP-machine in de lucht. Maar in godsnaam. Dat is ook zo. Dat is een boekhoudmachine waar een paar programma's op draaien die dan. En godzijdank draait Ventura nu wel op Windows 8. maar ik laat ik gewoon staan. Dat ding doet weinig meer. Ik heb niet zoveel bedrijven meer. Maar die wettelijke verplichtingen die er ook zijn. Hè, dat je dus als groot bedrijf. En bij mij zullen ze niet zo echt gaan komen. Je bent niet alleen verplicht om een PDF te houden van alles. Je moet werkende software hebben, want ze hebben allerlei trucjes om te kunnen zien of jij. Nou, de zaken. Ja, dat snap ik ook wel. Maar ik denk dat jouw probleem is dat jij een pakket hebt gebruikt, Ventura. En je hebt dat pakket nooit bijgewerkt naar de nieuwe. Dat is nooit bijgewerkt. En die data ging. 2014 heb ik voor betaald. maar dat was van 2003. En fantastisch. En het werkt op Windows 8. En ik ben er zo blij mee. Ik ben nu weer een boek aan het maken. En dan kom je dus erachter. Het is natuurlijk een beetje onzin. Mensen maken geen boeken maken. Maar ik maak dan een boek van 500 pagina's. Dan moet een index in en dat soort dingen. En daar heb je dus allerlei tools voor nodig om die indexen te maken. Dat als je één keer de naam Durkheim hebt. Dat je dus inderdaad een global search and replace en dat soort dingen hebt. Mm-hmm. Dat heb ik allemaal in Ventura. En die creëert notenlijsten en dat soort dingen. Veel beter dan heel veel, in ieder geval veel beter dan Word. En het ziet er gewoon makkelijk uit. En ik maak een goede PDF in allerlei vormen die ik hebben wil. Met weet ik veel wat, allerlei kleurcoderingen. En misschien ben ik gewoon verouderd. Maar ik heb het gevoel dat heel veel vernieuwing niet altijd verbetering is. Dat is zonder meer waar. Maar ik denk voor boekhouding, zeker omdat er een wettelijke verplichting is, had jij mee moeten gaan. Wat geld. Die boekhouding, hè, daar is ook een nieuwe versie op die je op Windows 8 kunt draaien. Maar mijn oude boekhouding, ja, die van de BV's die ik gestopt heb, daar ga ik niet meer die nieuwe versie voor €600 per jaar op zetten. Absoluut, begrijpelijk. Ja? Dus, maar dat is jouw keuze. Ik heb een computer met die oude software en die draait nog. En als de belastingdienst zou komen, dan kunnen ze daar in prutsen als ze zouden willen. Mm-hmm. Ja, en dat zullen ze bij mij niet doen. Maar ik bedoel, het zijn wel problemen die, neem ik aan, accountantskantoren en adviseurs en dat soort dingen, waar ze tegenaan lopen. Van, hallo, ik denk ook de belastingdienst, want er zijn, want als je online boekhouden doet en je online boekhoudprogramma software is weer eens failliet of stuk of niet mee te werken of opgezegd. We zijn overgestapt naar de vijfde versie van een ander online boekhoudprogramma. Dan raak je natuurlijk wel het spoorbijster als je inderdaad verplichting hebt om zo lang dat allemaal in de lucht te houden. Ja, het wordt ook niet aangeboden. Hè? Je krijgt niet van ik koop nu een jaar boekhouden, maar je, vanwege de wettelijke verplichting blijf je, ook al zeg je het op, blijven wij 5 jaar lang jouw systeem op handhaven. Nee, dat soort problemen. Ik hoor daarover, maar ik heb het vaak ook het gevoel dat die Belastingdienst totaal achter de feiten aanloopt. En ik heb ook al jaren geen controle. En misschien mag ik het allemaal niet zeggen, want het wordt weer de Amerikaanse jongens afgeluisterd. Maar, en dan komen ze misschien wel kijken bij mij. Maar ik hoor helemaal niks van me. En in mijn omgeving hoor ik ook erg weinig over controles. Af en toe doen ze een prikactie van... Oh, u heeft een buitenlandse reis gedeclareerd. Hè? Dat is dan wat ze een beetje proberen. En als je daar dan waarschijnlijk niet op scoort, of als ze daar iets vinden, dan gaan ze verder kijken. Maar ik heb het gevoel dat de Nederlandse overheid op dat gebied nou niet echt vooraan loopt. En misschien gewoon zitten te wachten tot de Amerikaanse jongens dat voor ons doen. Maar jongens, ik ga verder. Het is 12 uur. Het was weer leuk. Volgende week verder. Ja? Oké. Okay. Hoi. Ja, Bart. Wij gaan er ook mee ophouden, denk ik. Nou, we zijn redelijk door de lijst, dacht ik. We hebben trouwens, onze Facebook is niet meer in Amerika. Dus misschien vallen we niet meer onder de we zitten nu in Luleå in Zweden. Dus iedereen die nu op Facebook zit nu in Zweden. In een heel nieuw mooi centrum. Dus, vond ik wel stoer. Dat we dus dat er zo'n groot centrum in Zweden neergezet is. Door mijn Facebook komt uit Ierland. Uit Ierland? Ja. Hoe weet je dat? Ik heb een plugin die aan de hand van het IP-adres van de website die je bezoekt een vlaggetje laat zien. Oh, oké. Bij mij staat er een Ierse vlag. Oh. Ja, maar je bent gewoon in Luleå. Volgens mij niet. Misschien zijn natuurlijk net gelanceerd deze week, dus ze zijn alles aan het overzetten, neem ik aan. Of ik neem aan dat alle data, dat het nogal veel data is, dus dat langzaamaan overgepompt wordt of synchroon gemaakt wordt. Het zal wel een hele operatie zijn om hoeveel biljoen users hebben we? Ja, maar waar het om gaat is dat het bedrijf Amerikaans is. En daardoor onder de Amerikaanse wetgeving valt. Dus het maakt niet uit waar de server staat. De data is nog steeds, wegens de Patriot Act en wat andere grappen en gollen, gewoon net zo hard toegankelijk. Okay. Voor de Amerikaanse overheid. Mm-hmm. Dus leuk dat je in Zweden zit, Martin. Maar het valt wel ook nu onder de Zweedse overheid, neem ik aan. Nee, want Facebook is een Amerikaanse organisatie. Mm-hmm. Dus de data valt onder de Amerikaanse wetgeving. Maar dat is het grote nadeel. Ik ben nu ook voor een bedrijf bezig die graag zijn opslagapparatuur in elkaar is gestort, wil die de cloud in. Mm-hmm. Dus ik ben nu aan het kijken bij een aantal bedrijven. Amazon heeft natuurlijk in Ierland onder de Europese wetgeving hostingpartijen die voor zover bekend garanderen dat je data in Ierland staat en niet in Amerika. Ja, de data is fysiek inderdaad aanwezig. Maar als de Amerikaanse overheid zegt, ik wil toegang tot die data, heeft Facebook dat maar te doen. Ja, ja, Amazon ook. Dus ik zit te kijken naar Voila, ze zit in Zwitserland, Lassie. En ja, Dropbox en SugarSync, Google Drive, SkyDrive, ik weet het niet of ik dat... Voila is natuurlijk de beste, want die is echt niet... daar kan je gewoon, als je wachtwoord bent vergeten, ben je ook al je data kwijt. Gewoon echt, daar kunnen ze nooit meer terughalen. Vanwege de manier waarop... Bedrijfsaccounts zijn schreeuwend duur. Dat is jammer. Oké. Okay. Ja, ze moeten het ergens aan verdienen. Maar dat is wel... BitTorrent Sync is natuurlijk geen goede... Is een soort hybrid. Dan is je data wel overal, maar dan is het niet in de cloud. Ja. Er is daar niet wat mee te doen. Je kan natuurlijk, want je kan BitTorrent Sync wel op een NAS installeren. En dan heb je dus een altijd, of op twee NAS'en, dan heb je dus altijd een soort mirror. Maar dan ben je wel echt heel innovatief modern bezig. Zonder dat ook, het is niet echt open source of zo, BitTorrent Sync. Dus je weet niet eigenlijk waar het heen gaat. Dus daar twijfel ik altijd nog een beetje aan. Maar ik weet niet of je het uitgetest had, BitTorrent Sync. Nee, maar ik heb daar niet echt een idee van waar ik daar nou precies mee moet. Je moet eigenlijk voor de grap het eens installeren op een notebook en op je computer. Oké. Het is wel, ik vind het wel interessant, omdat het gewoon met gigantische encryptie functionaliteit biedt om gewoon foto's aan jouw moeder te sturen, zal ik maar zeggen. En ook, maar dat niet alleen, het is zo universeel inzetbaar en handig. Je kan ook films met mij gaan sharen, zal ik maar zeggen, zonder dat iemand weet dat wij dat doen of zo. Het staat mij op zich wel aan dat gewoon op dat niveau afgeschermd is. Met z'n tweeën BitTorrent, de kracht van BitTorrent is dat juist met z'n allen deel je en mm-hmm. Dat je met twee personen doet. Ja, BitTorrent Sync is binnen een familie of zo van vier man is het niet echt om over naar huis te schrijven, maar hij doet het op de achtergrond. Dus Dus je kunt zeggen van, hey man, ik heb wat foto's online gezet en over twee weken zijn ze er. Nou ja, overmorgen, ik noem maar wat. Ja, nou ja, ze komen vanzelf binnen. Je hoeft er niks voor te doen. Nee, nou goed, ik zal eens naar kijken. Goed. Dit was even de BitTorrent promotie. Ja, BitTorrent Sync. Iedereen bedankt. Toegift. Ja. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké. Doei. Hoi.